keď sme prišli do tej, do toho mesta. I było to takie szczególne, że kiedy do tego miasta przyszliśmy. Tak jednemu człowieku było powiedziane, że ja mówię aj maďarskom jazyku. I jednemu człowiekowi ktoś powiedział, że ja mówię również po węgiersku. No on był Maďar. A on był Węgrem. A on był taki szczęśliwy, że może poczuć niekoho jeszcze mówić tam po maďarsku. I on był taki szczęśliwy, że może kogoś tam usłyszeć mówiącego po węgiersku. Tak on powiedział, że z tej radosti, którą z toho ma, že zobere celú moju rodinu do člna a prevezie ma po rieke. I on z tej radości, že mohol usłyszeć ten svoj jazyk, povedal, že vezme nás na taký stateček i popłyniemy razem z ním rzeką. A bolo to zvláštne, že sme celá naša rodina nastúpili do toho člna. No i také szczególne to bolo dla nás, že vešliśmy na tą łódkę, na ten stateček. A on naštartoval ten on zapalil loďku. Odpalil svoju łódkę. A pustili sme sa na tú rieku. I vypłynuli sme na rzekę. Bol to zvláštny zážitok pre moje deti, lebo nikdy nič také nezažili. To bolo také szczególne dla našich detí, bo včasne ničegoš takého nedoświadczyły. A naraz sa začalo diať niečo, čo sme si nevedeli predstaviť. I nagle wydarzyło się coś, čo nie mogli sme sobie wyobrazić. Začali vyskakovať veľké ryby. Začali vyskakivať veľké ryby. Mniej więcej takie duże. A kiedy wyskoczyli, skoczyli nam do czona. I kiedy wyskoczyła ta ryba, skoczyła nam do łódki. Także ja som si myślał, że nasze dzieci wyskoczą won. Myślałem, że nasze dzieci wyskoczą z tej łódki na zewnątrz. Ryby skakali do czona, nasze dzieci ryby do środka, a dzieci musieliśmy trzymać, żeby na zewnątrz nie wyskoczyły. Povedal ten rybár, že nikdy sa mu predtým nič také nestalo. Ten rybár povedal, že ničego takého do tej pory nedosvědčil. Že vždycky, keď išiel člnom, tak ryby skákali tak, že odskakovali preč. Že do tej pory zawsze, kedy płynął, to te ryby uciekały a nie wskakiwały do środka. Ale oni tieto naskákali bez toho, že by lovil ryby, samé ryby skákali do člna. I vtedy neloviąc ryb, nalapal tých ryb do łódky pełno. Takže mal toľko ryb, že mohol rozdávať v meste ľuďom. Miał tak wiele ryb, že v meste mohol je ľuďom rozdávať. A my sme sa modlili s manželkou, že čo to vlastne má znamenať. I my sme s ženou modlili sa, co mialo by to značiť. Ten večer som mal evangelizáciu v tom meste. Tego wieczoru miałem w tym mieście ewangelizację. Približne toľko rýb, koľko naskákalo do člna, približne toľko ľudí prijalo Pána Ježiša. I mniej więcej tyle ryb, ile wskoczyło nam do łódki, to tyle ľudí oddalo svoje srdce Pánu Jezusovi później. A ukázal mi Boh, že On pracuje. I Pán Boh pokázal mi v ten spôsob, že to On pracuje. Že nie sme to my, tí dobrí rybári, alebo tí schopní ľudia. Že to nie my jesteśmy tými dobrými rybakami alebo zdolnými ľuďmi. Ale Boh je ten, ktorý posiela tie ryby do sieti, alebo aj do člna, ak treba. I zobaczyliśmy, že to Pán Boh je s tým, ktorý povoduje, že te ryby alebo zostanú złapane do sieti, alebo navet same vskočú do łódky. My toto vidíme aj teraz v tomto čase. My to również v tom čase oglądamy. Na Slovensku Pán Boh dáva veľké prebudenie. Na Slovácii Pán Boh daje veľké prebudzenie. Aj medzi bežným obyvateľstvom, ale aj medzi Rómami. Všľud našich obyvateľí, ale również všľud Rómov. Ale vidíme to, že to všetko je práca Božia. Ale my vidíme, že to všetko je dielo Bože. No a tak sme v týchto dňoch boli navštíviť znovu to mesto v tom Srbsku. I v tých dňach byli sme znovu odviedziť to miasto v Srbii, o ktorom mluvím. A rodičia doniesli tam jedného nemého chlapca. I rodice priprovadili tam chlapca, ktorý byl nemý. Približne 8 až 10 rokov mohol mať, nepýtal som sa o koho. Mohol mať 8 do 10 let, nepýtajem go o to. A pozrel som sa na chlapca. Spojrzałem na tego chłopca. Rodičia ma prosili, aby som sa modlil za to, aby Pán Boh otvoril jeho jazyk. Jego rodice prosili mě o to, żeby modlić o to, żeby Pán Boh otworzył jego usta. A keď som sa pozrel na chlapca. I kiedy na tego chłopca popatrzyłem. Tak som povedal rodičom, babka tohoto chlapca je čarodejnica. I powiedziałem tym rodzicom, babcia tego chłopca jest czarownicą.

alebo prežívame kliatbu, alebo prežívame prekleństvo a zúfalstvo i rozczarowanie. Špatné rozhodnutia v našom živote, zlé decyzie v našom życiu sú také ako skrat na akumulátor. Nie, one sú tak jak zvarcie v akumulátore. Pretože keď my nejdeme cestou Pánovou, bo jeżeli nie idziemy drogą Pana, a chceme ísť svojou cestou, jeżeli chceme ísť własną drogą, dostávame sa na cestie, dostajeme się na pobocze, a tieto situácie sťahujú nás život, i te sytuacje ściągają nás z tej drogi życia a berú nám životnú energiu, i zabierają nám energię do życia, którą mamy, berú nám radosť zo života, zabierają nám radosť z życia, berú nám pohľad viery, zabierają nám właściwe spojrzenie wiary, a viete, ale rozhodnutia, viete, ale też decyzje, tie všetky padajú v našej mysli, one wszystkie kumulujú się w naszych myślach. My musíme strážiť našu mysel. Musíme strážiť našich myslí. My potrebujeme v našej mysli otvoriť svoju mysel. My v našich umyslách musíme naše mysli otvoriť. Pre Božie slovo. Dla slova Božego. Aby slovo Kristovo presvietilo naše hlavy. Aby Božie slovo presvietilo naše głowy. Naše hlavy nie je holubník. Nie, naše głowy to nie jest gołębnik. Gdzie puszczamy hoci jaką myśl, do którego wpuszczamy jakąkolwiek myśl. Lebo przedstawcie si, że kiedy jakiś ptaczek przyjdzie do tego holubnika, który był w kominie. Bo jeżeli do tego gołębnika wejdzie jakiś ptak, który wcześniej siedział na kominie. No tak tam niecha popol, niecha sadzu. No on tam przyniesie ten brud, tą sadzę. Alebo nejaký vtáčik, ktorý sa vykúpal v prachu mlyna. I možno jakýś inny pták, ktorý vykąpał się v tym takim prochu pred młynem. A príde do toho holubníka. I vejde do gołębnika. No tak tam nechá zo seba prach z tej múky. To mąkę, ten pył z tej mąki przyniesie do tego gołębnika. Prečo o tom hovorí? Dlaczego o tym mówię? Jaką myślienkę puścimy do naszej głowy? Bo jaką myśl puścimy do naszej głowy? Tak ona tam zaniecha swoje stopy. Ona tam zostawi ślady swoje. Ak dovolíme do swojej głowy myślienkę, że nikt nas nie ma rád. Jeżeli wpuścimy taką myśl do naszych umysłów, że nikt mnie nie kocha, tak nam tam niecha depresyjne pocity. Pozostawi w naszych umysłach takie poczucie depresji. Ak nám zase príde myšlienka, ktorá nás pozbudí k tomu, aby sme neodpustili našim vinníkom. Jeżeli ktoś wniesie taką myśl, żebyśmy nie wybaczyli naszym winowajcom, ani nie zbadamy, a niecha nam tam stopi agresję. No, nawet tego nie zauważymy, ale te ślady agresji zostawi w naszych umysłach. My powinni postawić straż k naszym sercom. Jesteśmy zobowiązani postawić straż przed naszymi sercami. Przed naszą myślą. Przed naszymi myślami. Lebo myśl, nasza myśl jest wstępna brana do naszego żywota. Bo nasze myśli, nasz umysł to jest brama, przez którą wchodzi się do naszego życia. Nie jest jedno, co puszczamy. To nie jest obojętne, co wpuszczamy przez tą bramę. Wiecie, prewencja jest velmi mądra rzecz w żywocie. Prewencja jest czymś bardzo mądrym w naszym życiu. Kiedy macie swoje domowi, jeżeli macie swoje domy, a chronicie swoje domy, aby wam nie weszła mysz do domu, i jeżeli pilnujecie, żeby do waszego domu nie weszła mysz, no, mądro robicie. Robicie mądrze. A jednoducho ani nie wiecie, co jest to niepokój, kiedy przyjdzie mysz do domu. I nawet nie myślicie o tym, jaki niepokój to wnosi, kiedy mysz pojawi się w domu. Maliście już mysz w bycie? Mieliście już mysz kiedyś w mieszkaniu? Przedstawcie si, jednego czasu sa dostał do naszego domu potkan. Do naszego domu kiedyś do... Potkan. Potkan, wiesz, krysa, szczura. A, szczur. Wszedł do naszego domu. A to była taka mądra szczura. To był taki mądry szczur. My sme mali zatvorené dvere do kuchyni. Myśmy drzwi do kuchni mieli zamknięte.

On ťa požehná. On ťa poboguslaví. Aj tie najzložitejšie životné situácie. Navet tie najbardziej zložené, skomplikované životné situácie. Boh premení v tvojom živote. Boh zmieni v tvojom živote. Budeš vidieť jeho slávu. Zobačiť jeho chvále. A tvoje srdce sa bude radovať. A tvoje srdce bude sa tešiť. Amen. Amen. Skloníme svoje hlavy. Pochylme svoje hlavy. Drahý nebeský Otče. Drogi nebiański Ojcze. Z celého srdca ti ďakujeme. Z celého srdca ďakujeme ti. Že si poslal svojho jednorodeného syna Pána Ježiša Krista. Že poslalaj svojho jednorodzeného syna Pána Jezusa Kristusa. A to je to slovo. I to je to slovo. Ktoré bolo na počiatku. Ktoré bolo na počiatku. To slovo bolo u Boha. To slovo bolo u Boha. A tým slovom je Boh. A tým slovom je Bůh. O, ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, Pane. Že nebesia a zem povstali na základe tohoto slova. Že nebesia i zemia povstali na fundamente tego slova. A bez tvojho slova. I bez tvojho slova. Nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Nič nepovstalo z tých rzeczy, ktoré povstali. Sláva ti za to, Pane. Chvála ti za to, Pane. Že dal si to mocné slovo. Že dávaš to mocné slovo. A to slovo má moc zachrániť naše duše. I to slovo má moc zbaviť, uratovať naše duše. To slovo má moc očistiť naše duše. To slovo má moc očistiť naše duše. To slovo má moc preniesť nás sotmi do Božieho predivného to slovo svetla. Má moc preprovadiť nás z temnosti do predivného svetla. Zo zúfalstva a tmy. Z beznadeji i temnosti. Do nádeje a svetla života. Do nádeje i svetla života. Chvála ti za to, Pane Ježiš. Chvála ti za to, Pane Ježiš. Naše srdcia ťa milujú. Naše srdcia ti kochajú. Lebo ty si prv miloval nás. Lebo ty najprv nás ukochávaš. Nasledujeme ťa, Pane Ježiš. Nasledujeme ťa, Pane Ježiš. Lebo ty si prv išiel za nami. Bo ty najprv šedlej za nami. A hľadal si nás v našom stratenom stave. I szukałeś nás vtedy, kiedy byliśmy zgubieni. A my sme sa ti ozvali v hlbinách. A myśmy v tej głębinach odezvali się do ciebie. Zaplakali sme v tých hlbinách. V tej temnosti, v tých głębinách zaplakaliśmy. A ty si siahol pre nás ako ten dobrý pastier pre svoju ovečku. A ty dosiągnąłeś nás jak dobry pastier swoją owce. A vyťahol si nás z hlbin. I z tej głębokości nás wyciągnąłeś. A postavil si naše nohy na skalu. I postavuješ naše nohy na skale. Obmyl si nás a očistil si nás. Omyłeś nás i nás očistiłeś. Zaudial si nás rúchom spasenia. Zaudiałeś nás v šate zbavienia. Zapečatil svetým duchom ku dňu vykúpenia. Zapečatovałeś duchem świętym na dzień wykupienia. Tvoji. A tak jesteśmy twoi. Na veky sme tvoji. Na veky jesteśmy twoi. A chceme ti spievať večné haleluja. I chceme śpiewać dla ciebie wieczne haleluja. Raz, ak sa ukážeme tam tých tvojich bránach. I pewnego dnia staniemy w twojej bramie. A ta pieseń bude bez końca. I ta pieśń nie skończy się. Halleluja. Halleluja. Już teraz sa nadychujemy. Już teraz wzdychamy. Już teraz chcemy zwołać. Już teraz chcemy zawołać. O Panie. O Panie. Przypraw si nasze serce. Przygotuj nasze serca. Očisti naše srdce. Očisti naše srdca. Celé naše bytosti. Celé naše osobovosti. Osvieť si nás. Osvieť nás. Lebo ty budeš mať nevestu nepoškvrnenú. Bo tvoja obľúbenica bude čistá. Tvoja bez skazy. Nemá vrásky na sebe. Nemá žiadnej zmarčky na sobie tvoja obľúbenica. Ty si svoju nevestu pripravil. Ty przygotowałeś swoją oblubienicę przez Ducha Świętego. A my ci dôverujemy. A my ci ufamy. A wiemy, że jesteśmy w tejto niewestie twojej. I wiemy, że jesteśmy częścią tej oblubienicy. A my cię czekamy, Panie Jezu. I czekamy na ciebie, Panie Jezu. Przyjdź pre nas. Przyjdź po nas. Przyjdź a zober si nas w sebe. Przyjdź i weź nas ku sobie. A chceme tam s tebou sedieť. I chceme tam sedieť s tobou. Spolu na tvojom tróne. Razem s tobou na tvojom tróne. Chceme víťaziť. Chceme zvíťaziť. Chceme sa tam posadiť ako víťazi. Chceme tam usieť ako zvíťazi. Tak ako si aj ty zvíťazil. Tak jak ty zvíťažuješ. A sedíš na otcovom tróne. I sedíš na tróne Ojca. O Pane. O Pane. Zober si nás. Veď nás. Aké to bude nádherné. Jaké to bude nezvyklé. Keď raz ťa uvidíme. Kedy pevného razu ťa zobačíme. A splínieme spolu s tebou. I będziemy splinniemy będziemy razem z tobą, no. Tak. A potem i później aj ty sa poddasz ojcowi. Ty poddasz się ojcu, a będzie wszystko we wszystkim Bóg. I Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Halleluja. Halleluja. Jakie to nádherné. Jakie to niezwykłe. Jakie to nádherné, że będziemy večne panovať a kráľovať. Jaké to je nezvyklé, že na vieky budeme panovať i kráľovať. Ľudia na tomto svete. Ľudia na tom svete sa usilujú o panstvo. Zabiegajú o vládze. Ale my sme králi. Ale my jesteśmy królami. My budeme kráľovať. Budeme kráľovať. A panovať. I panovať. Tam, tam na tronie Panowym, na tronie Pana aż na wieki. Aż na wieki. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Ci za tą nadzieję. Dziękujemy za tą nadzieję. O, dziękuję Ci, Panie. O, dzięki Ci, Panie. Że taką nadherną rzecz nam odkrył. Że taką niezwykłą rzecz nam pokazałeś. A że swoim słowem nas tak to obohacujesz. I tak nas ubogacasz Twoim słowem. Odpuść nam, jak żyjemy na tomto świecie, jak żebracy. Wybacz, że na tym świecie żyjemy czasem jak żebracy. Ako kto nie ma ani ojca, ani matki. Jakbyśmy nie mieli ani ojca, ani matki. A precz mamy niebieskiego ojca. I jednak mamy niebiańskiego ojca. Który jest naszym królem. Który jest naszym królem, Bogiem i Panem naszego Bogiem życia. I Panem naszego życia. Sława Ci. Chwała Ci. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Dziękuję Wam, bracia i siostry, za pozorność. Dziękuję za